Nu s-a născut nici măcar unul. Atunci și am văzut că pe nici unul l-ai tradus prin nimic. Și nici măcar unul. Unul nu s-a născut fără el. Hogegonen, en autozo en, kai hezoe en tofos ton antropon. Antropon. Kai tofos en teskotia fainei, kai teskotia auto ukatelabe. Întru acesta era viața. Hogegonen. Hogegonen în auto. Hogegonen. Este un relativ folosit de pot într-un mai personal. Ceea ce s-a născut? Da. Da. Ceea ce s-a născut Gegonen. Era. Ceea ce s-a născut în auto. Ceea ce s-a născut întru acesta era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina strălucea în întuneric și întunericul... E și a strălucit, dar este a se manifesta, adică a devenit vizibilă. Lumina se arăta. Se arăta în întuneric, și întunericul pe ea n-a cuprins-o. Egeneto antropos apestalmenos parateu, onoma auto Ioanes. S-a născut un om care venea de la Dumnezeu, care era trimis de Dumnezeu, așa, iar numele său era Ioan. Hutos Elton eis martyriam ina martyrese peritu fotos. Hina pantes pisteusosi di autu. Acesta a venit la mărturisire la mărturie să mărturisească despre lumină, spre a crede toți, să creadă toți, ca toți să creadă din aceasta, interpretare. Da. Și mai departe, citești sau mai schimbați? Așa. Huc en ekeinos tofos alchina martyrese peritu fotos. Nu era acela lumina ci să mărturisească despre lumină. Venise. Venise, da. Așa. Ento fosto aletinon, hofotizei panta antropon, erg homenon eiston cosmon. Lumina era adevărul. Era lumina cea adevărată. Aletinon nu este... Ah, da, da, da. Da, da, repetarea acolo articolului este cea, da, da. Era lumina cea, da. Hopotizei lumina care luminează care luminează tot omul sau de toată omenirea, pe tot omul, da. Când ți-e folosit cu singular, are sens de fiecare. Când e cu pluralul, înseamnă toți. Deci fie care luminează pe fiecare om, pe tot omul. Erchomenon eiston cosmon. Ăsta era de la Erchomai, nu? Uh-huh. Așa. Principiul l-a acordat cu antropon dinainte. Da. Care ve... E prezent. Care vine uh-huh. în lume. Care luminează pe tot omul ce vine în lume. Ce vine în lume. Uh-huh. Ento cosmo en, kai ho cosmos diautu egeneto, kai ho cosmos auton uc egma. Era în lume și lumea s-a născut prin el și lumea nu l-a urmat. În egno. A, nu, nu l-a primit, da, dar nu l-a cunoscut. Nu l-a cunoscut. Cu sensul de nu l-a recunoscut, deși era al ei, nu? Eista dia elden, idia elden, caricoi idioi auton u parelamon. La ale sale a venit și ai săi pe el nu l-au primit în mijlocul lor. Și aici ne-am oprit, nu? Cine zice mai departe? Că da, nu știu să trag. Da, da. Deci. Ok. Osul de Elabon, auton edoken, autois, etso... Exusian. Exusian. Tegnam. Teon, Teu, Genesai, Genesai, Genesai, Genesai, Genesai, Tois, Pisteusin, Eito, enoma, onoma, auton. Auton. Deci posoi de eraon auton, edoken autois, exusian tegnate ugenescai. To is pisteusi, isto onoma autu. Așa. Și se continuă la acestea, nu mai se traduce. Da. Hosos. Este din pronumele pe care n-am apucat să le mai facem astăzi. E un demonstrativ de cantitate. Deci arată nu proximitatea sau raportarea spațială la locutor, ci cantitatea. Mult sau puțin. Mult sau puțin. Deci hosos este câți. Hosoi. Câți și se folosește de regulă în corelație. Câți, atâți. Pe cât, pe atât. Și avem hosoi cu coi aici. Și atunci câți? Aceia. Acelora, da, aceia. A, că aici avem tois, da. Nu, e cu coi. Deci un tois mai sus. Nu, tois acela este într-o incidentă. Ah, e cel de jos, Oicuc. Elabon. L-am avut pare la bun, nu? Deci... De la lampa. De la... Bun. De la... Lampa, nu? Ce avem? Cât s-a luat? Residență... Deci... Unul singular. Sau la ce mai putem întâlni acest nu? La desinențele secundare, îl avem la unul singular sau la regular. Aici este vocală tematică, la este radicalul și ăsta este augmentul. Deci alegem în funcție de ce ne zice textul, dacă e unul singular sau trei plural. Având o formă cu desinețe secundare și cu augment, plural preterit, deci e aoristul, în cazul ăsta, fiindcă e radical. Aici a luat a primi, nu? Primi. A primi. Și aici autor auton aici din nou poate să facă referie fie la unii la cel, la cel care a venit să mărturisească despre el. Dar aici cred că e un auton, nu? Auton e acuzativul, deci e ea, da, tocmai am spus că dacă e auton. Nu are nimic la acuzativ. Dar vocala tematică vă poate indica trei persoane, fiindcă ea apare la unul singular. Nu, o. Poftim? O. Da, o vocală tematică. Care este repartiția vocalelor tematice? La unul singular. Și la și la mai încet. Și la plural și la mai încet. În două părți, exact. Deci unde? La unul plural și la trei plural. Da. Exact. Deci nu indică anume o persoană. Vocala tematică vă poate spune că e vorba de unul singular sau plural sau de trei. Deci dă și ea o oarecare indicație, dar destul de vagă. Era o chestiune neclară, pare rău că revin acum la ea, mi-am dat seama. E vorba de versetul 9. Era, lumina era cea adevărată. Mm-hmm. După care folosește un ho. Care? Care? Este un care. Și de ce e ho? E relativ. Pentru că e relativ. Dacă e hos, he, ho, nu? La acuzativ, nu. Aici este un... N-am făcut relativ încă. Dar e neutru, ho? Poate fi și neutru. Ah, poate fi și neutru. Recentru, chiar nu mai ar fi. Bine, dar seama că nu e vorba de un acuzativ. Articolul e la ton. Relativ este... Este subiect în propoziția pe care o introduce. Deci eram la elabon și spuneam că poate fi unul sau trei plural, așa ne indică desinența. Subiectul fiind posoi, ce este, cum analizați subiectul? Ce caz, ce număr? Oi, la finală. Nominativ, număr plural. Exact, deci e un nominativ plural și atunci firește verbul la un subiect de nominativ plural, va fi plural, adică trei plural. Auton este un acuzativ al demonstrativului, deci complement de obiect, complement direct aici. Câți l-au primit? Nu neapărat reluat, fiindcă română îl anticipează, deci l-au primit. Dacă vreți, puteți să-l și reluați, însă e redundant. Câți l-au primit? Edochen. La docheo? Nu. Didomi. Didomi. Didomi. Vidol. Început să le învățați cu patru forme. Doso. Edoca, de aici. Dedoca. Exact. Ce înseamnă aidoche? Didomi. Didomi înseamnă dau. E prezentul. Cele patru forme îmi spui tu ce sunt. Ce-ți dă dicționarul ca formă pentru verb? Când te uiți în dicționar la un verb neregulat, în limita care are patru forme indicate. Ah, da. Dacă frumusețea e că verbul regulat obține în mod normal toate cele patru forme din termenul durativ. De asta înseamnă destul de rapid. Deci, la un verb neregulat aveți patru forme care sunt ele. Ce sunt? Indicativ. Deci toate sunt forme de indicativ personativ singular. Și vă indică prezentul, viitorul, auristul și perfectul. Deci, edochen aici e o formă neregulată, nu vă uitați de ce are capa, este, pare a fi perfect, dar este un aurist de persoana a treia, singular. Nu, acela ce este? Un aorist, deci este format cu desinențe secundare. Active. Active. Nu, ce putând fi. Nu poate să fie persoana întâi. Dacă e persoana singular, întâi singular, ce vorbă de tematic am avea aici? Deci nu e. Deci nu e. Nu e nici a treia plural care are tot o. Exact. Și trei plural are tot o. E, având E, Epsilon. Dar nu, atunci ce este nimeni? Asta întrebam. Nimeni apare ca desinență secundară. Vedeți-vă un soi de rebusistică gramatică. E foarte logică. Este efelcusticon. Exact. Este o nebunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbunăbun Ce ne spune lui? Ne spune unul singular, trei plural. Dar ne aducem aminte că vocala tematică la aceste persoane nu este epsilon, este omicron. Având epsilon, n-avem ce să căutăm cu persoana întâi și a treia, da? Și atunci este zero desinență, așa cum au secundarele la persoana a treia singular, cu epsilon vocală tematică și nu eufonic sau agățat, cum trebuie spicon, atârna. Din pricina faptului că următorul cuvânt începe cu un vocal, nu? Da. Edochen autois. Autois, formă de dativ plural lor. Exact, a demonstrativului. Și este obiectul indirect, complementul indirect al lui edochen, deci atribuirea edochen autois, de a da acestora. Aici este o căsuță, cealaltă. Cealaltă, exact. Dar trebuie să dea ceva, deci avem nevoie de un acuzativ. De obiectul direct al verbului, care e tranzitiv și fiind tranzitiv trebuie să-și lămurească această ramură. Exusia. Usia este un substantiv provenit dintr-un participiu. De la on. Exact, de la verbul eimi. Acest eimi. Care are participiul on. Usa. Usa. E scurt. On. On. Usa. On. Și este, unul merge pe on tos, nu? Da. Și altul merge pe on os, dacă. On tos mai toate, dar cadă succesiv. Tu cade pe la final de radical și cade, când se întâlnește cu sigma iarăși cade, nu cade și lasă lungire vocalică și ajunge la formele astea. Deci de la on usa on fiind, fiind, fiind, Avem usia cu iod acela denominativ, în cazul ăsta, de fapt, un deverbativ, că formează un nume de la o formă verbală. Și usia înseamnă ființă, ființare. Ex usia este ceea ce provine din ființă, izvorăște din ființă, este puterea de a ființa. Nu? Este viața, de fapt, este ceea ce vine din ființă. Exusia e putere, potențial, putință, cum vreți să-l traduceți. Deci le-a dat acestora puterea. Să, nu? Da, cu o infinitivală după exusia sau cu un infinitiv. Acolo e un pentru că? Nu, pentru că nu e niciunul. Tecna este neutructurală. Cum o să traducem, cum o să introducem pe infinitivul asta? Pentru că, cu păi nu, ori este de a deveni și traducem ca un atribut verbal al lui Exusian. Deci poate fi atributul verbal al lui Exusian sau o infinitivală pe care să o traducem ca scop. Nu, nu e scop. Ce este puterea să devină? Puterea să se facă, ce fel de... Mă, nu, e un atribut, deci nu-i locul sensul. Indiferent. Atribut sau atributivă. Genestai infinitivul lui? Dinomare. E o formă de infinitiv, nu m-am dat de sine înțeleg de infinitiv. Uite, asta nu știți. Dar e de la dignomai. Și fiind pe radicalul gen, ce fel de infinitiv o fi? Dignomai, tema de durativ. Deci temele aspectuale se răspândesc la toate modurile verbului respectiv. Dacă am o temă de durativ, voi avea durativul respectiv, deci prezentul și la participiu și la infinitiv și la conjunctiv, optativ, imperativ. Deci la toate modurile. Păstrează acea reduplicare, fiindcă de asta am vorbit de morfeme primare și morfeme secundare. Morfemele primare, așa cum este reduplicarea, se păstrează în toată tema aspectului respectiv. Aici avem gen. Gen nu este un morfem cu reduplicare, așa cum are gignomai la tema de durativ. Deci din ce temă o provenie? Care sunt formele lui gignomai? Gignomai, gene, somai, viitorul, egenomen, fiindcă este mediu. Și diegona, nu? Da. Egenomen, arată așa. Deci desinența este medie, o, asta e vocală tematică, gen este radicalul și asta este aumentul. Deci, egenomen și am găsit în sfârșit tema pe care o avem aici, adică gen, estai. Așa că va fi un infinitiv de care? Mediu. Da, mediu ne spune de silență, eu voiam la tema, aspect. Da, exact, un infinitiv aorist. Ai înțeles, Florentina, acum am vedut lucrul ăsta? Uite-te în text. Este, cum arată, genestai. Stai este desinența de infinitiv, medie, asta pot spune eu că nu am dat-o. Epsilon acela este vocala tematică și am rămas cu radicalul gen. Și acum ne întrebăm al cărei teme aspectuale este acest radical. Pentru că verbul trebuie să-l învățăm cu cele patru forme, știm că gen este tema de aorist al lui gignomai, genesomai, egenomen, diegona. Deci, recunoscând tema la aorist, ne dăm seama că avem un infinitiv. Forme. Știind formele, pentru că n-aveți încotro, în semestrul întâi 20 de verbe, în semestrul al doilea încă 20 de verbe, le învățați cu patru forme. Păi atunci eu consider că este util ca la fiecare oră să facem exact cum făceam la engleză prin clasele a 5-a, a 6-a și să facem la sfârșit, la sfârșitul caietelor sau nu știu, să ne facem o fișă pe care scriem tot timpul și să învățăm câte un verb nou de fiecare dată și scriem înțelesul. Da, dacă vă e greu să căutați voi înși și vă dicționar să vi le scrieți la sfârșit. E mai practic așa pentru că apoi o să le știm toți pe aceleași și o să le avem pe toate. Ok, haideți să punem pentru data viitoare, dar eu nu vă las să vi le căutați voi, pentru că o să vă întrebați ce sunt alea în dicționar. O să vedeți un audist 1, un audist 2, discutăm mai dator după ce vi le scoate. Deci, noi, nimeni, gignomai, gignomai, fero, lambano, ce am mai înțeles? Am jucat asta pe care am decarat ei pe aici. Ei, mine are patru forme, nu vă... Rigăște. Poftim? Ercomai. Ercomai și Lego. Pentru aceste 5 verbe, căutați puterea, bienestai, să se facă, să devină, să se nască. O spune că zimă mai înseamnă a deveni, a prinde viața, a se naște. Să se facă tecna teu. Tecnon, neutru. Crea că copiii, în general, deci pui și denumirile copilului sunt neutre, fiindcă sunt considerate încă fără gen. Deci, tecnon este fiu, copil, născut. Teu, în ce caz este teu? Un genitiv singular. Subordonat lui tecna. Nu să se facă fi ai domnului. Cosoi de elabon auton, câți l-au primit pe acesta, edoken autois, exusia în tecna teugenestai, puterea să se facă, să se nască, fi ai lui Dumnezeu. Nu scriu teu tânăr? În general, greaca nu scrie cu literele mari. Literele mari sunt o invenție târzie și ele sunt mai degrabă un atribut al scolasticii, adică ne e nouă mai simplu să vedem unde se termină unitățile de frază, de propoziție și de asta le folosim, dar cred că nu utilizează majuscule. Tois pisteusin, un cuvânt interesant aici, o să vedem de ce, îl reia pe autois, de mai sus, edochen autois, fiind de fapt apoziția, incident, atributul incident al lui autois. Deci le-a dat acestora anume cui? Celor ce cred în numele său. Pisteo. Numele este... Pisteo nu e un verb contras. Pistis este credință, pisteo este a crede. cum vom conjuga pisteo? Deci e un verb în omega, simplu, îi punem direct desinețele pe care le-am învățat. Pisteo, spuneți în persoana a doua. Pisteois. De ce mănânci o silabă din radical? Pisteu. Pisteuei. Istemonen. Istemonen. Istemonen. Și aici l-am notat cu una din greșeală. Usi sau usin. Istemonen. Ia uitați-vă ce aveți în text. Tois, is, te, u, si. Da? În miu acela poate fi eufonic. Seamănă cu ăsta, nu? Is, te, u, si. E identic. Da, e un participie. Un participie. E la ponții. Dar nu este o a treia plural, lucru de care vă dați seama din articolul în dativ pe care l-are înainte. Rețineți pentru când vom face declinarea a treia și o să vă mai aduc aminte. Persoana 3 plural. Plural, activ, prezent, este egal cu dativul plural al participiului prezent. Deci formă aceasta este identică cu forma de dativ plural a participiului. Participiul l-ați avut pe tablă scris on, usa, om. De la pisteo, participiul prezent este pisteon. Este o formă care se declină după declinarea a treia, făcând la genitiv pisteontos. Mă rog, mai departe o să vedem cum face și deci ăsta este genitivul singular. Pisteon. Dativul plural. Pisteus. Va fi pisteu on de si. Ar trebui să arate așa, desinența fiind si. Pisteon este tema. Ce se întâmplă? T lângă s nu poate fi pronunțat și cade, rămâne on s, n cade și lasă în urmă lungire compensatorie. Deci în loc de n aici vom avea vocală lungă și obținem este u și si. Așa se face că o formă care nu avea nici înclin, nici în mânecă cu aceea va ajunge să se suprapună prin transformări fonetice. Ce trebuie să rețineți deocamdată este lucrul ăsta. Pluralul de persoana a treia este identic cu dativul plural al participiului verbal. Deci, tois pisteusin este un participiu prezent dativ plural. Cum vom traduce atunci? Și îl reia pe autori, să vă spuneam. Credincioșilor. Așa, celor care cred, eisto onoma autu. În numele său. În numele lui. Atenție din nou. Cele în ma, majoritatea, nu toate, dar majoritatea substantivelor în ma În greacă sunt de declinarea a treia. Și sunt neutre. În vreme ce în românește ele devin feminine pentru că le acomodăm după acel A pe care îl luăm la finală și trecem în declinarea feminină. În franceza, de exemplu, le păstrează masculinele, neavând neutru. Și de asta avem diferența aceea de gen care ne pune atâta probleme când învățăm franceza. Noi avem o problemă, ei au un problem. Noi avem o diplomă feminin, ei au un diplom. Da? Deci greacă, franceza păstrează genul din greacă, care este în ma. Și româna acomodează fonetic declinarea. Deci onoma, în greacă, este neutru. Onoma, onomatos. Așadar, fost o idee la un auton, edochen autoi se susian de natură bienestai, păi spisteu, sine este onoma autu. Câți l-au primit, le-a dat acestora puterea de a fi, de a se face, de a deveni, a se naște fiul lui Dumnezeu, anume celor care au crezut în numele Lui. Și apoi, hoi, care îl reia pe hosoi de mai sus. Atâți nu. Hoi, uc, n-am citit încă. Florentina îi citește. Haimaton. Telematos. Telematos. Sarcos. Sarcos. Cum se mai fac acum? Ude. Telematos. Telematos. Andros. Aru. Ec, teu, regine, te, sa. Deci, hoi uc ex haimaton, ude telematos arcos, ude telematos andros, alec teu, regine, te, sa. Hoi, relativul, cei care. Uc, negația obiectivă. Vă mai aduceți aminte că v-am spus că are trei forme. U, uc și uc. În funcție de contextul fonetic care îi urmează. Adică dacă urmează o consoană vom avea u, dacă urmează o vocală avem uc. Dacă urmează o aspirată, consoană sau spirit, aspru, avem uc. La 8, uh-huh. La 8, în primul rând. Da, buc, e, exact. E aceeași. Și înseamnă nu. Când se neagă însă un mod al subiectivității, de tipul conjunctivului, nu o să ne dăm cu U, o să ne dăm cu M. Haimaton, știți cu siguranță ce înseamnă, pentru că l-avem în cuvinte românești. Hematologie. Da, e sânge. E sânge. Haimatos. Exact. Haima. Haimatos. Din nou în ma, din nou în neutru. Atenție, greaca are plural. Deci ce vedeți acolo, on, omega, omega, nu. Știți bine că e o terminație de genitiv plural. Deci, în greacă, sângele e mai mulți. E neutru, deci traducem cum folosim, vedeți la ce duce. Acord latic. Mordamoc până la urmă, deci folosim acord latic. Cu neutru. Și obținem minunea asta. Telema, telematos, din nou neutru în ma. E mare categoria acestor neutre în ma. cu dorința, nu? Da, ce avem? Avem și noi, telematic nu avem. Nu. Telema este voința omenească. De la... Sigur avem cu telema. Telos. Telos este scopul, telema este deci ceea ce se orientează către scop, către telema e, telos este și scop și finalitate, deci punct terminus, nu neapărat spre care mă îndrept. Împlinire. Împlinire, da, înseamnă și asta. Deci ceea ce termină, pune capăt, e, telema este mijloca care mă duce către acel scop. Telema, telematos. Uite, așa începeți să deprindeți, ne întâlnim cu substantivele sarcosului a treia. O să vin de la sarcos. Sarcos. Deci. Ce am avut? Telema, telematos, odată, sarcos, sarcos, și vedeți din succesiunea tipul ăsta, andros, andros, se conturează o desinență os, da? Os aici, os aici, os aici, este genitivul singular al îndeplinării a treia, este os. Dacă dăm la o parte, în cazul acestui cuvânt, îl dăm la o parte determinația de desinența de genitiv, ca să obținem nominativul, da? Ce avem? Sar. Și cu un S. Și cu un S denominativ, așa cum erau și cele masculine de la declinarea întâi, așa cum este și declinarea a doua, masculinul de nominativ are sigma. Dacă îi punem un sigma, capa cu sigma, dă consoana dublă. Deci nicio problemă fonetică, doar una grafică, în sensul că nu scriem kappa sigma, ci xi, consoana dublă corespunzătoare. Deci forma denominativă lui sarcos este sax. Sax avem și noi, dați-mi un cuvânt în care îl folosim. Sarcofag. Sarcofag. Ce înseamnă sarcofag? Fag este care mănâncă, carne. Mănâncă, deci sarcofagul este mâncătorul de trupuri, mâncătorul de carne, da? Sarc e carne, că e... Făcut? Sarc e trup, carne. E trup, carne, da. Puteți să haimată unde este ulematos sarcos, deci în... cei care uc ex haimaton, nu din sânge, haima, haimatos, nu din sânge, ude ec telematos, nici din voința dorința trupului. S-a scos dorința trupului. Ude ec telematos andros, nici din aner fiind bărbat. Da? Andros este genitivul. Nici din dorința, voința andros, bărbatului, al ecteu egenetesan. Și? Și de la Dumnezeu. Egenetesan. Da. Egenetesan. Uităm imediat la forma asta. Se ia de pasiv. E un pasiv. Deci traducerea ar fi cei care nu din sânge, nici din voința cărnii, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Egenete san. Nu desinență de unul singular sau trei plurale. Unul singular, respectiv trei plurale. Sa, mai țineți minte? Sufix? Da, este aoris. Este sufixul de aoris. Ne mai spune că e aoris și gen? Imediat. Teta eta este pasiv. Este sufixul de pasiv. Neola. Acesta este un sufix primar, deci rămâne în tema aspectuală. Acesta este un sufix secundar, pentru că formează o diateză în cadrul unei teme, deci formează ceva în cadrul unei teme aspectuale. El poate fi sau poate să dispară. Avem un eta, gen, ne, ăsta ne rămâne radical, și un augment. Și acum, uitându-ne noi așa la verb, constatăm că parcă îl știm pe gen, nu? Că l-am avut înainte, gen. Tot vă aduceți aminte? Era radicalul temei de aoris al lui Gignomai. Nu? Făcea genomen. Da? Și aveam un gen. Avem și aici un gen, dar nu e numai gen. Este nu eta. Acestea nu sunt sufixe morfologice, sunt sufixe lexicale. Verbul ne fiind gignomai, ci un derivat lexical al lui gignomai, anume genau. Înseamnă același lucru, dar e un verb lexical derivat. Vă spuneam că verbele acelea construite cu iod, dacă vă mai aduceți aminte, și care devin verbe contrase în alfa, omega, epsilon, omega și omicron, omega, atunci când urmează un sufix secundar, lungesc vocala din radical, vocala radicală. Și de aici apare aici eta. A, care au avut acolo un au, o, eu. Da, era genau, deci toate cele, toate verbele care au au, eu, verbele contrase, pe care le găsim în dicționar așa. Da? Ele așa vă sunt date. Adică a doua formă, genau, e geno. Fileo e filo. Așa, aceste verbe au această particularitate, lungesc vocala radicală înaintea unui sufix secundar. Urmează teta eta, sufix secundar de pasiv, nu avem genate san, cum ne-am fi așteptat, ci genete san, datorită acestui fenomen de lungire înaintea sufixelor secundare. A, deci ghicromaia spune atunci când mă nasc eu, în interesul meu. Nu, că... este un frecventativ. Și genau este a se naște de mai multe ori sau se nasc mai mulți. De asta e folosit, fiindcă e vorba de toți cei care l-au primit, se vor tot naște de atunci ca fii ai Domnului. Și când cineva, de pildă, dacă cineva naște ceva, cineva naște pe cineva, cum zice? Nas. Există și un verb, e tic, nu, ticto este hrănesc. E un verb care înseamnă nasc prunci. Nu-mi vine în cap acum. E ticto. Nu știu, nu e ticto, nu? Sau cum? Ticto. Ticto, dar ăla cred că este hrănesc ca și trefo. Nu cred că e nasc. Gignomai este, arată devenirea, nu neapărat nașterea. Adică trecerea într-o altă stare. Genau este frecventativul lui Gignomai, adică se nasc mai mult sau se nasc în repetate rânduri. O să mi-aduc aminte sau să mă uit, cum se spune, nasc factitiv, adică eu nasc pe cineva. Deci asta voiam să vă spun, că acest egenetesan de aici nu este gignomai, așa cum suntem tentați să credem, pentru că există gen radicalul lui. Cine zice mai departe? Mai e ceva neclar în fragmentul ăsta? Al-ek este ala-ek. Nu, nu, mă uitam că sunt să strână. Sunt foarte răcită. Așa că pot să te mai de pot să vezi de ceas. Ca să nu vă întreb tot timpul cât e ceasul. Kai hologo sax egeneto kai eskenosen en hemin kai ethas sameta te doxan autu doxan hos monogenus para patros pleres karis kaltos kai aletheas kai hologo sax Geneto, kai eskenosen in kemin, kai terasameta din doxan autu, doxan hos monogenus para patros, pleres paritas ca oleteas. Kai ho logos sax e geneto, verbul pentru... Aici e vorba de Iisus Hristos deja, nu? Da. E geneto, Geneto cu to desinență de care, ia spuneți în ce este to. Și cuvântul întrupat. Ce e to? Desinență to, de... To, pasiv. Metră pasivă, da. De care? Secundară de... De aorist, nu? Aici folosește aoristului, dar e o desinență secundară de mediu. A treia singular. Trei singular, exact. Deci din seria menso to. Asta este vocală tematică, asta e radicalul, asta este augmentul. Deci, aorist radical 3 singular. E geneto. Kai ho logos sax e geneto. Iată și nominativul sax, pe care l-am avut ca genitiv mai devreme. Subiectul ho logos, numele predicativ sax. Pe geneto, verbul popular și ziceți traducerea. Și cuvântul întrupat, cuvântul trup s-a născut. Așa, și cuvântul s-a născut, trup s-a făcut, trup sau trup s-a născut, cât de poetic vreți să traduceți. Și? Scheno e un verb în O din faptul asta. Schene, de declinarea întâi, feminină, înseamnă cort, adăpost. Asta e adăposti? Nu, ăsta e numele, substantivul. Schene este cortul, adăpostul, scheno, asta înseamnă a se adăposti și ajunge apoi a locui într-un adăpost. Dar sensul e de a fi păzit, a fi adăpostit. Spuneam, spuneam, este locuința în mucea trainică și cea pe care ai încropit-o ca să-ți faci un adăpostit. Cortul. Bordeiul, cortul. Cum ați declinat schene? Schene, schene, schene, schene, nu? Da, deci este... oxiton și devine perispomen la cazurile obice, păstrează eta, fiindcă l-are la nominativ, schenen, și la plural va trece la alfa, schenai, schenon, schenon, schenais, schenas, schenas. Mai simplu, are eta la nominativ, deci merge cu eta peste tot. Problema aceea, când e eta, când e alfa, intervine la unele care au alfa la nominativ, în față nu este rei, și atunci doar genitivul și dativul trece în eta, acuzativul revenind la alfa. Și chiar și fără rei, dacă ele sunt contrase, merg cu alfa. acolo e altfel. Minune la contrage. Și apoi poți să zice în noi? Sau de poți să zice în noi? Eschema o semnă. Nu poți să zice în noi. Ba da. În noi. Cai cologos arc segento și cuvântul a devenit tu, cai eschenosen și s-a adăpostit și a sălășuit și a locuit, nealocuit, zice textul, a locuit în noi. Hemin, taman, copii? Îmi cer scuze, îmi puteți da voi 5 minute să ies în urmă. Hemin, spuneți-mi ce este Hemin. De la femeis. Am spus că se le desimt pe toate acum. Dativ. Deci este femeis cu... Asta e nominativul, cu dativul. Da. Posutora trecută, pronumele personal, de personativ plural. Și a locuit în noi, cai etea sameta. Etea traumai. Când am dat de treșa până. Aha, da, de sop. Și înseamnă a se uita la a urmări, a privi. A sameta. E foarte transparent verbul, deci îl putem analiza cu ușurință. Meta este desinența medie de unul plural. Sa este aoristul, deci sufixul primar de aorist. Tea este radicalul și ăsta este augmentul. Verbul este teao sau teao mai cu varianta medie. Teao mai. Vedea sameta, deci teao e a privi, a vedea. Deci un aorist de unul plural. Și am văzut. Și am văzut noi. Și... Ten doxan am văzut ceva. Când urmează obiectul direct. Slava sa. Prin... Slava. Nume. Doxan. Ia declinațiile. Doxa, doxas, doxa, doxa. Nu. Ce are înainte? A, da. Doxa, doxa. Deci avem un alfa. Imediat ne uităm ce e înainte. A, dar nu este un alfa lung. Da, e un alfa scurt. Păi, dacă era alfa lung, rămânea eta. Deci am fi avut doxe, dacă era lung. Deci doxa... Doxe, accentul se păstrează. Doxe și acuzativul privind la... Exact. Doxan. Așa numită declinare întâi impură pentru că amestecă, de asta îi zice impură, că amestecă în declinarea de singular alfa cu eta. Dar e declinarea aceea în alfa scurt unde trebuie să ne uităm înainte dacă avem rei sau nu e rei. Doxa e slavă târziu, ajunge să înseamnă lucrul ăsta. Sensul este părere, opinie, pentru că acel cuvânt cu radicalul pe care e cuvântul Roma este doc, pe care îl cunoaștem în docheo. Docheo, dochei moi, mi se pare, cred. Deci doxa este faima, îi se potrivește mărcii de ceas, nu? E faima acolo, dacă zicem ceasurile doxa. Dar în greacă este opinie. Părere individuală, credință proprie, ceea ce eu cred că aparține această opinie. Deci, alt sens decât îl avem noi. Deci, cunoașterea din contra doxa nu este cunoașterea. Da. Este părerea, dar spre deosebire de sensul pe care îl dăm noi și anume doxa care înseamnă mulțime de oameni, nu? Faima este ceva ce se răspândește, ceea ce cunosc mulți. Nu? Deci, pentru noi, doxa presupune o mulțime care crede lucrul acela. Pentru grec, doxa este exact ceea ce te definește ca individ. Nu este cunoașterea comună, ci este opinia proprie. Deci nu e neapărat neargumentată, ci este individuală. Deci individul are o doxa, individul are o opinie și apoi tot el poate avea și faima în măsura în care opinia lui este cea corectă și se răspândește. Că de aici e translatarea de sens. Ei, bine, apoi s-a făcut o întreagă filosofia opoziției și de doxologie și epistemologie. Da, dar asta este târzie și oricum neîntemeiată pe sensul cuvântului. Este opinia proprie care e atât de bună, dar nu este aparține, și e atât de bună încât ea se răspundește și devine opinia tuturor, adică faima. Dogma tot de aici vine? Dogma e pe același radical, da. Doar că nu am înțeles. Deci, și am văzut faima acestuia, slava lui Doxa, sau poate opinia lui, am văzut ceea ce el crede și îl definește. Pentru că apoi este și reluat în text care spune doxan hos monogenus para patros, adică opinie faimă ca monogenus. Mono ce înseamnă? Singur. Gen din genau sau din ignomai, radicalul ea se naște. Forma de acolo este mono ghe. Hai să-l plecăm în minte. Monogenes. Și dacă vă pun această desinență, o să recunoașteți un contrast. Nu? Din mono gen E plus S de la nominativul declinării a treia. Ce voiam să vă explic? De unde apare us acela? Am avut pe tablă mai devreme genitivele acelea telematos, sarcos, nu? Le-am scris. Ați văzut că genitivul declinării a treia este în os. Gene e și os e U. O să dea monogenus pe care îl avem aici, monogenus. Deci forma din text vine din acest adjectiv, monogenes, monogenes. Deci cu o formă pentru animat, una pentru inanimat, care la genitiv plural se contrage. Para patros, pater patros, din nou un genitiv, de declinarea a treia, de la tatăl. Faima că de la tatăl, slava că de la... Nu că. Acel hos acolo este prepoziție, nu este conjuncție. Hos poate fi și conjuncție și atunci înseamnă cum că, dar poate fi și prepoziție și arată și prepoziția comparativului, ca. Aha. Deci, faimă ca acelui singur născut, monogenes, singur născut, para patros, de la tatăl. Pleres, un substantiv de acel, un adjectiv de același tip. Pleres, pleres, cu formă pentru animat, inanimat. Ca și în latină se construiește cu genitivul, pleres, haritos. Plin de haritza. Și din nou genitivul îl recunoașteți după osul acesta al declinării a treia. Haris, haritos, este har, grație. Și de ale. Ale teilas, că l-am declinat pe ale teianul, că era cel la care se plimba accentul de folo-folo. Deci coboară, pentru că as de genitiv, de as manuale la creat. Asul definitiv este bun. Deci faima ca acelui simbol născut de la tatăl, plin de har și de adevăr. Ceva neclar? e ceva de clar în structura acestui fragment? Cai Columus Sax Hegeneto, cai Eschenosen en Hemin, cai Terasam et Arden Doxan Auto, Autor, Doxan Cosmologimus Parapatros, Peres Haritos Caroteas, deci și cuvântul s-a născut carne, s-a părut carne, tu, și a locuit în noi și am văzut faima acestuia, faima ca acelui singur născut de la Dumnezeu, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisește. Cine citește? Nu avem timp să mai citim. Ioan își mărturei periau tu, cae cecra gen lego, cutos en hon eipon, ho opiso mu erhomenos, en pros ten mu gegone. En pros ten mu, u accia de incluso, gegone. En pros ten mu. Gegone, ho di protos mu en. Exact, ho di protos mu en. Din nou accent de encriză. Ioanes Marturei și forma Ioanes este denominativ. Ioan mărturisește despre Martureo, Martiro, din nou verb contrast. De asta aveți circumflex pe ei, fiindcă altfel accentul verbelor tinde să stea retras și ar fi fost mai la stânga cu o silabă, dar verbul este tot din cele contraste. Martirei, peri autu. Despre acesta, poate peri spațial care se abstractizează, mărturisește în legătură cu el. Aici autu îl puteți traduce și ca demonstrativ și ca pronume personal. Și mai degrabă ca pronume personal. Vă spuneam că în afara nominativului, autos este unul dintre pronumele preferate pentru persoana întâia. Și vedeți și diferența. Îl folosește pe autos la genitiv și un pic mai departe îl folosește pe putos cu același sens pentru nominativ. Este exact exemplul pentru ce v-am spus astăzi despre pronume. Că în afara nominativului se folosește autos și la nominativ Atica preferă putos. Ioanes Marturei periaudu, cai checragen. Verbul este crazo. Crazo, un verb al cărui radical este crag. Cu iod devine zeta. Aceste radicale nu capătă capa la acestea în, fiindcă e greu de pronunțat g, capa, ar fi două guturale, două ocluzive guturale și una se pierde. Deci va avea reduplicarea de perfect pe epsilon, dar nu va avea sufixul de perfect. Exact. Chekra ga. Aici chekra gen. Persoana treia singular, cu nu, din nou, efelcusticon, nu e oponic. Și a țipat zicând. Și a țipat, a spus legon, spunând, legon, ce este? Participiu prezent al lui lego. Nominativ singular. Nominativ singular, vor face genitivul, că l-am tot avut. Ontos. Legon, legontos. La fel ca cele pe care le-am avut în cap. Și dacă vă cer acum de cultural. Legus. Deci dacă e să-l conjur pe Lego, o să am Lego, Legeis, Legei, Legomen, Legete, Legusi, da? Și participiul este Legon, cu genitivul legontos și dativul plural. Toate. Dativ plural de Rossi și avem homofonia, homografia, trei plural, cu dativ plural. Ai chiar de Legon și a țipat Putos en hon eipon, putos el, da? El, en, era. El era cel despre care a vorbit? Nu confundați. Sau pe care l-a pomenit? Hon cu on. On este participiul neutru, da. On usa on, acesta a fost pe mandat. Și hon este relativul, hos, acuzativul hon. Am spus on. To on este to on. Aici este despre care eipon vorbeau, nu? Lego, când o să învățați formele lui Lego, până săptămâna viitoare, o să știți ce este eipon. Deci chiar și cu sensul ăsta Lego rămâne totuși transitiv a vorbi pe cineva. Nu, aici e despre cineva. Om. Da, spunem noi română, dar așa ar fi literal tradus. Nu, și greaca, atât obiectul direct cât și indirect, le exprima de fapt în acuzativ. De exemplu, teama se exprimă cu acuzativul. Așa e și în latin. Mi-e frică de ceva, este fobeo tina. De ceva, da? Deci cu acuzativul, chiar dacă e pentru noi indirect. Eipon este aoristul lui Lego. Și poate fi persoana întâi, unul singular, sau de plural. Plural. Așa că, din nou, avem o neclaritate a textului. Acesta este cel despre care spuneam eu sau spuneau ei. Însă mai degrabă eu, fiindcă... Da, ho opisomu erhomenos. Și această mică propoziție vine să lămurească faptul că n-am vorbit despre despre cuvânt. Despre lumină. Da, exact. Despre un cuvânt într-un pas. Da, dar traducerea românească lămurește dinainte de a fi cazul să lămurească această neclaritate voită a textului. Co, acolo neaccentuat nu mai poate fi într-un nume relativ, nu introduce o relativă, ci este un articol al unei alte părți de vorbire care substantivizează respectiva parte de vorbire și anume este co erhomenos. Erhomenos de la erhomai. Erhomai pe care îl vedeți chiar la indicativ prezent că e mediu. Deci nu ne miră terminația menos care ce face? Face participii medii. Deci e pe tema de durativ, erhomai, erh, da? Durativul verbului erhomai, un participiu. Deci, ho, erhomenos, opiso, nu. Cel care vine, opiso, nu. După mine. Nu, l-am avut astăzi. Opiso, după? E foarte greu de înțeles. Temporal? Da, temporal este aici, vine, dar după, pentru noi, poate însemna și înaintea. Nu? Pentru că emprosten este în spatele meu, din spatele meu. Opiso este după mine, adică în fața mea. Însă, înțelegeți? Vine după mine, nu în urma mea, ci după. Adică, da, este o altă vedere asupra timpului, dar e o altă geometrică spațială. Da. Deci, opiso mu este în timp, practic, posterior. Și emprosten este anterior în timp. Ceea ce pentru noi e exact pe dos, că după înseamnă că vine în spatele meu, nu în mă urmează. Dar la greci o piso asta înseamnă posterior mie. Deci cel care vine după mine, gegonen, dar s-a născut. Și vedeți că aici simplitatea expresiei face să nu avem niciun fel de particulă adversativă. Deci avem gegonen direct, deși abundă în alte părți. În alte părți abundă, dar aici nici nu are importanță faptul că el are ceva care mi se opune. Da? Dar a venit emprostenu în urma mea, hotos, hoti, protosmoen, hoti, fiindcă, en, era, protosmoen, primul, un genitiv foarte ciudat, e un genitiv comparativ aici. Față de mine? Da, era primul față de mine. Protos, în general, nu are nevoie de comparație, nu e un comparativ ca să... Când ești primul, ești primul. Exact, nu are nevoie de un complement al comparativului. Absolut, însă aici exprimarea îl raportează pe Iisus la el însuși, temporal vorbind, fiindcă era primul față de mine, ca să... a folosit toate elementele care îl plasează temporal. Opiso, emprostenu și protosmu. Este cel din tâi față de mine. Probabil că se referă la faptul că, pe de o parte, Iisus a făcut ceea ce a făcut înainte ca Ioan să scrie și pe de altă parte la faptul că el este anticipat întreaga tradiție înaintea lui Ioan. Deci Ioan îl anticipează pe Iisus, care fiind deodată cu facerea lumii, nu fiind din os divin, din substanță divină, el e din totdeauna. Deși a venit după Ioan, el a fost în lume din totdeauna, da. Deci este anterior. Și asta vrea să spună, că deși vine după, el e dinaintea mea. Fiindcă este primul și aici primul este primul față de mine și de toată lumea. El e primul, e cel din tâi. Că Ioan e mai bătrân decât Iisus. Da. Da, da, da. Ioan e mai bătrân decât Iisus, dar Iisus vine după Ioan în lume, nu? Și este botezat de către Ioan. Deci este, temporal vorbind, o permanentă schimbare de locuri. Este înaintea mea. Da, da, foarte frumos, da. Însă este înaintea mea și în slavă și în putere și prin însăși faptul că printr-o formă a lui s-a creat lumea. Exact. Deci, temporal, el e din totdeauna. În lumea asta el vine după mine. Eu sunt mai mare ca el, ca vârstă biologică, dar el e mai mare ca mine, ca putere în lume, fiind practic din totdeauna și pentru totdeauna. Și atunci tot jocul ăsta de adverbe care cumva relativizează substanța divină, pentru că raportând-o tot timpul la ceea ce este, ceea ce a fost, ceea ce va fi, înseamnă că îi dai o corporalitate temporală, nu? O circumstanțiere, exact. Și totuși, el nu are acest lucru și de asta spune protos, care este practic absolut, dar și acel protos îl raportează la el, fiindcă el este venit să-l anunțe. Și are această... Două registre aici. Da. Temporalitatea. Este extrem de bogat semantic acest pasaj, exprimat prin niște adverbe care aparent circumstanțiază o esență absolută, care nu are valențele circumstanțiale, în mod normal. E vorba de Ioan Botezătorul aici, nu de Ioan, cel care a scris. Nu e Ioan Botezătorul, e cel care a anunțat lumina. Am înțeles. Tot timpul mă raportam la Evanghelie. Nu, aici este Ioan Botezătorul. Că a fost odată un om Ioan, nu, care a venit să mărturisească despre... Cred că vorbește despre sine la persoana trebuie. Nu. Despre Ioan Botezătorul. Și de asta e jocul dintre vârsta biologică și vârsta lumească, așa, în afacerea lui Ioan și a lui Iisus. Ok, mai am.